और कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं। आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं। हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे।